kokku teeb see ilus paar, sul veres ikka heroi, see pärast vahel hinges piir, ei ole selle süüdida, kõik hakkab persetis jumal lambils, lambils, lambils. Anarkia see, mida usume veel, see jaoks, et kord seda lõhume teel, nagu Rome ja Julia armastus loost, tegid surmaga lepingu nemati koos, me nõeldis siid jäi torkima, see paar oli loodud. Love kills. Love kills. Love kills.